Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 kwietnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś poniedziałek wielkanocny, drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Prawie 23 tysiące nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Zmarły 204 osoby. Hubert Hurkacz wygrał tenisowy turniej ATP w Miami na Florydzie. Poniedziałek wielkanocny, drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Największe święta chrześcijańskie, takie jak Wielkanoc, obchodzi się przez dwa dni, aby móc głębiej rozważać tajemnice wiary oraz radować się ze Zmartwychwstania Pana Jezusa, mówi redaktor naczelny tygodnika Idziemy, ksiądz Henryk Zieliński. Już samo zwycięstwo nad śmiercią jest czymś radosnym. Gdyby się okazało, że od dzisiaj ktoś wymyślił jakieś panaceum na koronawirusa i od dzisiaj nie grozi nam śmierć doczesna, ponieważ wystarczy połknąć jedną pastylkę i wszyscy będą uratowani, czy nie byłaby to radość dla całego świata? Poniedziałek wielkanocny to również lany poniedziałek lub inaczej śmigus dyngus, związany przede wszystkim z tradycją oblewania wodą. Prawie 23 tysiące nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 204 osoby. Najwięcej infekcji odnotowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. W sumie od początku programu szczepień Polakom podano ponad 6 600 tysięcy dawek szczepionki. W szpitalach przebywają prawie 32 tysiące chorych na COVID, a zajętych jest 3225 respiratorów. Szczepienia służb medycznych dają lekarzom i pielęgniarkom komfort psychiczny, powiedziała w Polskim Radiu dr Agnieszka Szarowska z warszawskiego szpitala MSWiA. Pozwalają one skupić się na pomocy pacjentom bez obawy o własne zdrowie czy życie. Lekarka podkreśliła, że do skutecznej walki z pandemią ważna jest świadomość konieczności szczepień. Byłabym bardzo szczęśliwa, jeżeli byłaby ta świadomość wśród ludzi, że to szczepienia są naszą najlepszą i najpotężniejszą bronią przed wszystkim, co może nam zagrażać ze strony wirusów i bakterii. Jeżeli będzie konieczność co roku, co pół roku czy co kilka lat przyjęcia szczepionki przeciwko kolejnym typom koronawirusa, powinniśmy być szczęśliwi, że te szczepionki mamy, tą możliwość mamy. Agnieszka Szarowska ostrzegła jednocześnie, że nadal należy przestrzegać wszystkich obostrzeń sanitarnych, a szczególnie zachowywać dystans społeczny. Zaznaczyła, że odpowiedzialne zachowanie jest jedynym sposobem na powstrzymanie rozwoju epidemii i odsunięcie groźby zapaści w służbie zdrowia. Hubert Hurkacz wygrał tenisowy turniej ATP na twardych kortach w Miami na Florydzie. Polak w finale pokonał Włocha Jannika Sinnera. Zawodnik nie ukrywa radości ze zwycięstwa. Niesamowicie się cieszę z tego. Finał jest czymś wyjątkowym. Granie w ostatnim meczu w turnieju, czymś na pewno, o czym się marzy przed rozpoczęciem turnieju, żeby zostać i tam dalej walczyć. Są jeszcze mocniejsze te emocje, towarzyszą podczas gry właśnie w tym ważniejszym meczu. Hubert Hurkacz jest pierwszym w historii Polakiem, który wygrał imprezę rangi Masters 1000 w singlu. Dziś powinien awansować na 16. najwyższe w karierze miejsce na światowej liście tenisistów. Na pokładzie samolotu, który wylądował na lotnisku na warszawskim Okęciu, nie wykryto materiałów niebezpiecznych, poinformowała rzeczniczka komendanta oddziału Straży Granicznej Dagmara Bielec-Janas. Zakończyły się czynności pirotechniczne na pokładzie samolotu Turkish Airlines lecącego z Stambułu, na którym z naszych informacji miała być rzekomo podłożona bomba. Pirotechnicy Straży Granicznej po dokładnym sprawdzeniu zarówno pokładu samolotu, jak i bagaży nie ujawnili żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Wcześniej Straż Graniczna otrzymała informację, że na pokładzie samolotu ze Stambułu jest ładunek wybuchowy. Muzyka związana z najważniejszym chrześcijańskim świętem i transmisja z finału festiwalu Misteria Paschalia 2021 to propozycje drugiego programu Polskiego Radia na poniedziałek wielkanocny. Szef muzyczny programu Andrzej Sułek zaprasza na wielkanocne śniadanie przy muzyce. O 10:00 wyjątkowe wydarzenie. Przyznam, że czekałem na właściwy moment 2 lata. Jerzy Fryderyk Händel, jego monumentalne oratorium Saul. Wielkie dzieło, które wymaga także wielkiej oprawy i wspaniałego antenowego czasu. To z archiwów londyńskich Promsów z roku 2003 wykonanie zespołów Gabrieli Consort and Players pod dyrekcją Paula McCrisha. Z kolei wieczorem od 18:00 na antenie dwójki transmisja koncertu Natalii Kawałek i kapeli Krakowiensis z festiwalu Misteria Paschalia. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzie indziej umiarkowane i rosnące do dużego. Z północnego zachodu i zachodu w głąb kraju będzie się przemieszczała strefa opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W Sudetach spadnie do 7 cm, miejscami także słabe burze. Na termometrach od 4 stopni nad morzem do 11 w centrum kraju i 14 na południu. Na zachodzie silny wiatr osiągający prędkość 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt aż 99% taniej. Kupuj na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Alleluja wszystkim Państwu w drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Marcin, witam, dzień dobry. W poranek świąteczny, dzień po uroczystości Zmartwychwstania. Ale przecież jesteśmy w czasie wielkanocnym, będzie on trwał 6 tygodni, tak jak Wielki Post do zesłania Ducha Świętego. Warto przypomnieć tutaj oryginalne brzmienie orędzia wielkanocnego zapisane w Nowym Testamencie, bo to na polski jest trudno dobrze przełożyć. Kiedyś od fachowca słyszałem po grecku, należałoby to powiedzieć: Chrystus zmartwychwstał i jest zmartwychwstały. To znaczy, że nie coś się wydarzyło i koniec, tylko wydarzyło się i trwa. To Państwo wiedzą, w angielskim jest podobny czas, który coś takiego na przykład nam głosi. A zatem w drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego patrzę na piękną płaskorzeźbę przedstawiającą baranka z flagą zwycięstwa, z krzyżem i z właśnie sztandarem. To jest wyrzeźbione na kamieniu. Jest to okładka płyty Pieśń Baranka z Holi Braci Dominikanów. Być może Państwo ją znają. Ja często sięgam do tej wrażliwości wielkanocnej, dominikańskiej, dlatego że jest ona naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jacek Gałuszka, Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Troszeczkę sobie w pierwszej godzinie pogramy właśnie z tej płyty i nie tylko z tej. Natomiast po godzinie 7 zapraszam już Państwa do pozostania przy radioodbiornikach. Będzie rozmowa z bardzo utalentowanym kompozytorem i organistą. I będzie płyta oczywiście także wielkanocna. A zatem no to zaczniemy w sposób, który bardzo nam będzie sugerował dzisiejszy poranek, tak jak wczorajszy. Posłuchajmy. Yeah. dostojnie, orkiestrowo, tak jak przystało. To, jak już powiedziałem, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, muzyka Jacek Gałuszka, słowa Kyriale benedyktyńskie, Regnavit, czyli zakrólował. Bo tam, jak Państwo się wsłuchają, zmartwychwstał nam Chrystus Pan, zakrólował nasz Bóg. No właśnie, Regnavit. To taka pieśń, którą lubię słuchać tego dnia, w tym czasie zmartwychwstania. Dobrze jest się krzepić takimi pieśniami, nie tylko dzisiaj, nie tylko wczoraj, ale także w najbliższym czasie. Płyta Pieśń Baranka, z niej sobie jeszcze troszeczkę pogramy. A co poza tym? No właśnie, proszę Państwa, mam przed sobą książkę. Książka jest po prostu kapitalna i chciałem się z Państwem podzielić jej fragmentami. Książka nazywa się Zmartwychwstanie. Instrukcja obsługi. Fajny tytuł, prawda? Kiedyś ukazała się taka książka Samobójstwo. Instrukcja obsługi. I to bardzo poruszyło do głębi autora tej książki, który postanowił dać odpór tym wszystkim nihilistycznym tekstom, które znajdowały się w tej książce. Jak popełnić samobójstwo w najlepszy sposób, na 100 tysięcy różnych sposobów. Otóż on pisze o tym, jak można żyć naprawdę w pełni w zmartwychwstaniu Chrystusowym. Autor jest bardzo ciekawą postacią, bo jest, proszę Państwa, dzisiejsze multikulti, Żydem, francuskim Żydem arabskiego pochodzenia, który jest chrześcijaninem. O tak. Fabrice Adjadj, francuski filozof, dramaturg i publicysta. Kieruje Instytutem Studiów Antropologicznych we Fryburgu Szwajcarskim. Ma 6 dzieci, piękną żonę i 50 lat. Fabrice Adjadj, Zmartwychwstanie, instrukcje obsługi. Wiara w cieśle z Galilei niejakiego Jezusa, który umarł, a potem zmartwychwstał w Jerozolimie pod Poncjuszem Piłatem, czyli w pewnej niewielkiej prowincji cesarstwa zarządzanej przez rzymskiego urzędnika, nadzwyczaj skutecznie sprowadziła mnie na ziemię. Wiara ta jest zbyt szczegółowo określona, żeby pozwolić na luksus bujania w obłokach abstrakcyjnych nauk czy duchowości. Szczególnie ostrym kryterium, które nie pozwala odejść od zasady rzeczywistości, jest fakt zmartwychwstania Jezusa. Wierzyli weń rybacy, którzy potrafili podnosić oczka sieci, budowniczowie katedr, mnisi, którzy karczowali puszcze i uprawiali ziemię. Słowem, ludzie mający porządny fach w ręku, praktyczni i zdroworozsądkowi. Wiara w zmartwychwstałego była dla nich takim samym konkretem, jak siew zboża na wiosnę czy stawianie murów romańskiej bazyliki. Ba, była wręcz fundamentem. Opierali się na niej, wieńcząc kamienne sklepienie, gdy dzieła ich rąk dojrzewały jak kłosy zboża. Wszystkie Ewangelie wielkanocne trzymają się zasady rzeczywistości. I co bardzo frustrujące, naszym imaginacjom i fantazmatom grają na nosie. Bo gdy myślimy o człowieku uwielbionym, otoczonym chwałą Bożą, wyobraźnia niezawodnie podsuwa nam wizję kogoś emanującego splendorem zdolnym przyćmić gwiazdy na gali oscarowej i dokonującego rzeczy niesłychanych. Żonglującego ciałami niebieskimi, przywracającego harmonię świata, także wilk zamieszka wraz z barankiem, a pantera z koźlęciem. Nic z tego. Trzeba nam pogodzić się z faktem, że Chrystus zmartwychwstały w ogóle do takiego obrazu nie pasuje. Owszem, znamy epizod z siecią tak pełną ryb, że nie można jej było wyciągnąć i scenę w niebowstąpienia, podczas której pojawiły się nagle dwóch facetów w bieli i wylało na zgromadzonych kubeł zimnej wody, przerywając im kontemplację słowami: dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ale poza tym ani jednego cudu. A może jednak Jezus po zmartwychwstaniu dokonuje cudów? Zauważmy rzecz ciekawą. Nie można powiedzieć, by zmartwychwstały Jezus olśniewał otoczenie. Nie bije od niego blask, jak na górze Tabor. Wydaje się nawet, że stracił swoją dawną charyzmę. Maria Magdalena bierze go za prostego ogrodnika. Uczniowie idący do Emaus są przekonani, że zostali skazani na towarzystwo najmniej rozgarniętego spośród mieszkańców Jerozolimy, a apostołowie, którzy wypłynęli na jezioro, myślą zapewne, że z brzegu woła do nich jakiś emerytowany rybak. Skruszył więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani, a jednak z jakąś zdumiewającą skromnością dąży do tego, żeby nie wyróżniać się z tłumu. Stanął pośród nich. Ewangelie podkreślają to pełne delikatności zachowanie Jezusa. Pośród nich, a więc bez pompy, ze zwykłą zażyłością, która jest bardziej niezwykła niż najbardziej wstrząsające, fantastyczne objawienie. Bo jeśli już mowa o zmartwychwstaniu, to oczekujemy właśnie wstrząsającego i fantastycznego objawienia. Zmartwychwstały niczym nie przypomina nadludzi. Jego chwała lgnie do codzienności. Właśnie osiągnął absolutny szczyt doskonałości. I co? I nic. Nie znalazł lepszego zajęcia niż pogaduszki i kolacyjka z przyjaciółmi. Zachowuje się jak zwykły człowiek, co samo w sobie stanowi niezbyt dowód na to, że jest Bogiem. Żaden zwykły człowiek nie dąży do tego, by postrzegano go jako zwykłego człowieka. Ba! Przejawiamy niezbyt chwalebną skłonność do przesady i zrobilibyśmy wszystko, byle tylko sprawić wrażenie, że jesteśmy jako bogowie. Zmartwychwstały nie organizuje pokazu żonglerki ciałami niebieskimi, bo ich obroty są od stworzenia świata posłuszne jego woli. Nie emanuje splendorem zdolnym przyćmić gwiazdy na gali oskarowej i chciałby raczej sprawić, żeby to nasze gęby rozpromieniły się radością. I już dziś sprawia, że wilk mieszka wraz z barankiem, bo przecież posłał swych uczniów jak owce między wilki. Objawienia zmartwychwstałego mają zdecydowanie przyziemny charakter. Jeśli ukazuje się uczniom, to nie po to, żeby wszyscy zapomnieli o Bożym świecie zapatrzeni w niesamowitą wizję. Wręcz przeciwnie. Przypomina nam o miłości bliźniego. Uczy nas spojrzenia z góry, spojrzenia na te same rzeczy, które widzą wszyscy śmiertelnicy, ale z perspektywy ducha. Ewangelista Jan ujmuje to zwięźle. Duch bowiem jeszcze nie był, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Jezus wyraźnie, dokładnie mówi w mowie pożegnalnej przed męką: pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę go do was. Thank you. Tak dalece jesteśmy przekonani o słuszności tych oczekiwań, że zdarza się nam wyczytywać z Ewangelii więcej, niż zostało w nich napisane. Oto Jezus przechodzi przez ściany, wypowiada tajemnicze, ezoteryczne słowa, pojawia się znikąd w świetlistej aureoli, ależ nic podobnego. On po prostu stanął między uczniami i powiedział: pokój wam. Co jest równie zwyczajnym powitaniem, jak gdyby powiedział dzień dobry. Dzielił się chlebem, jadł pieczoną rybę, posilał się razem z nimi, wyjaśniał im pisma, tak jak opowiada się przy stole jakąś ciekawą historię, która się nam ostatnio przydarzyła. Zamiast urządzić im demonstrację siły, mógłby na przykład potęgą umysłu zgiąć żelazną sztabę, pokazuje swoje rany. Zwyczajny cud polegałby na tym, że rany zniknęłyby bez śladu. Tutaj zostają. Na wieczność. Okazuje się, że istnieje działanie jeszcze doskonalsze niż dokonywanie czynów niezwykłych. Można nasycić światłem zwyczajne życie. Fabrisa Judge, Zmartwychwstanie, instrukcja obsługi. Książka, której fragmenty Państwu prezentuję. Ponieważ zrobiła na mnie bardzo wielkie wrażenie, chciałem się tym z Państwem podzielić, zwłaszcza dzisiejszy poranek. Akceptacja faktu, że zostało się urodzonym, jest rzeczą trudniejszą i de facto bardziej podstawową niż akceptacja perspektywy zmartwychwstania. Po części dlatego, że świadomość, iż urodziliśmy się ze związku pewnej pani z pewnym panem, jest mniej ekscytująca niż wizja odrodzenia w Bogu. Ale też dlatego, że jeśli raduje nas perspektywa życia wiecznego, musi to oznaczać, iż już tutaj, na tym łez-padole, gdzieś pomiędzy strefą przemysłową a galerią handlową, nastawiliśmy się na to, żeby cieszyć się życiem. Po co chcieć żyć wiecznie, jeśli już teraz życie nam obrzydło? Jeśli narodzin nie uważamy za rzecz zwyczajnie cudowną, po co nam cud zmartwychwstania? Z drugiej strony, wiara w zmartwychwstanie sprawia, że dostrzegamy cud, jakim są zwyczajne narodziny. Jeśli mamy zaakceptować fakt, że przyszliśmy na świat tu i teraz z ciałem, któremu wiele brakuje do ideału, po to, żeby wieść życie pełne trudu oraz cierpienia w zdegradowanym środowisku i wreszcie zdechnąć, prawdopodobnie w przykrych okolicznościach, to musimy wierzyć, że za tym wszystkim kryje się jakiś głębszy sens. Perspektywa zmartwychwstania sprawia, że żadnych narodzin nie możemy uznać za bezsensowne czy daremne. Zwróćmy uwagę, że w religiach, które nie uznają zmartwychwstania, narodziny są z reguły postrzegane jako dopust albo degradacja. Wyznawcy tych religii nie popełniają samobójstwa, bo jedyne, co mogłoby ich zadowolić, to gdyby się w ogóle nie urodzili. Tak czy inaczej, zarówno wiara w zmartwychwstanie, jak i akceptacja własnych narodzin wpisują się w tę samą postawę, którą jest afirmacja życia. Życia, które nas przewyższa. Zawsze jest to krok przed nami i nieustannie nas zaskakuje. mieszkaniem. Pan Bóg jest królem na zawsze i na wieki. Pan Bóg jest królem na zawsze i na wieki. Śpiewaj się Panu, powielcza Jego moc i chwała Bogu. Z niebo i stąd swój ukłon zadaj. Śpiewaj się Panu, powielcza Jego moc i chwała Bogu. Z niebo i stąd swój ukłon zadaj. Śpiewaj się Panu, powielcza Jego moc i chwała Bogu. Hola braci dominikanów, dominikański ośrodek liturgiczny, Hosanna, muzyka tradycyjna, słowa to oczywiście tekst biblijny, harmonizacja Gilles Desroches, a wcześniej Regnawit, Wesel się nieba królowo w opracowaniu Jacka Gałuszki i za chwileczkę usłyszą Państwo Wesoły nam dzień dziś nastał, także w opracowaniu Jacka Gałuszki, ale zanim to się stanie, jeszcze jeden fragment książki Fabrisa Adjadja Zmartwychwstanie, instrukcja obsługi. Nie trudno zrozumieć, dlaczego żołnierze ochoczo zaakceptowali pieniądze w zamian za zatajenie aż do dnia dzisiejszego prawdy o tym, co wydarzyło się przy grobie niejakiego Jezusa. Przeżyli wielkie trzęsienie ziemi. Usłyszeli łoskot przesuwającego się głazu. Zobaczyli coś, co jaśniało jak błyskawica. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli, mówi Magdeusz. Niezbyt miłe przeżycie. Zwłaszcza nad ranem, po wielu godzinach nudnego i żmudnego czuwania, kiedy człowiek wyczekuje nie zmartwychwstania, lecz zmiany warty, po której nareszcie będzie można rzucić się na wyro i zamknąć oczy. Żołnierze nie chcą kłopotów. Gdyby upierali się, że widzieli coś, co przerasta możliwości ich pojmowania, niepotrzebnie zwróciliby na siebie uwagę i łatwo mogliby stracić pozycję społeczną. Bez oporu zgadzają się więc, że nie wszystko, co się świeci, to blask chwały zmartwychwstałego. I opowiadają bajeczkę o włamaniu do grobu, które widzieli dokładnie podczas snu. Pogłoska szybko roznosi się między Żydami. Wyraz przetłumaczony jako pogłoska to w greckim tekście logos, a nawet o logos, czyli słowo. Słowo opłacone przeciw słowu wcielonemu. Tutaj problemem nie jest to, że ktoś nie uwierzył w zmartwychwstanie, ale że sprawiłby inni uwierzyli w bajeczkę o wykradaniu trupów. Każdy człowiek w coś wierzy. To leży w naszej naturze. Ale wierzyć można w różne rzeczy. Pytanie, czy wierzymy w logos bez pieniędzy? Potrzebujemy mitów, żeby przyswoić sobie logikę prawdziwego życia. Potrzebujemy baśni, żeby stać się realistami. Ale jeśli chcemy dotrzeć do jądra realności i poznać jej duszę, droga jest tylko jedna. Prowadzi do niej historia, która brzmi jak mit, ale jest samą prawdą. Opowieść, którą słowo wcielone wcieliło w życie. To dobra nowina o pewnym Nazarejczyku, który umarł i zmartwychwstał w Judei pod rządami namiestnika rzymskiego Poncjusza Piłata. Thank you. wirtualnym świecie, gdzie ciała są wykradane, nigdy nie zostaniemy zaskoczeni przez nagły, niewiarygodny przejaw życia. Żeby tego doświadczyć, potrzeba wiary w zmartwychwstanie. Pieniądze dają nam szereg możliwości, a my polujemy na okazję. Zmartwychwstanie ukazuje perspektywę, która chwyta nas za gardło. Fakt, który uznajemy za niemożliwy, ba wręcz niewiarygodny, okazuje się jednak prawdziwy. Ta prawda przerasta nasze władze umysłowe i zarazem ugruntowuje je, pozwalając otworzyć się na nieoczekiwane. Okazuje się, że rzeczywistość to przede wszystkim to, czego się nie spodziewamy. Przeszłość jest czymś więcej niż sumą minionych lat, a przyszłość zaskoczy nas bardziej, aniżeli szalone wizje autorów science fiction. To Patricia Judge z książki Zmartwychwstanie. Instrukcje obsługi. Owszem, planowanie przychodów i rozchodów pozwala przeżyć. Nie negujemy tego. Ale naprawdę żyje tylko ten, kto jest w stanie przyjąć nieoczekiwane. Człowiek może się zaprzyjaźnić z własnym bratem, szczerze polubić bliźniego swego albo zakochać się we własnej żonie, co jest dokładną analogią zmartwychwstania. Odkryje wtedy, że istnieją dary wspanialsze niż wszystko, co zdołałby zbudować własnymi rękami, że łaska daje mu więcej niż najbardziej intratny biznes i że są rzeczy tak cenne, że nie można ich kupić. Nie pozwalamy sobie jednak na to, żeby się zakochać. Bierzemy kasę od arcykapłanów. Zamieniamy Ewangelię Wielkanocną na książeczkę oszczędnościową, wiarę w zmartwychwstanie na kredyt konsumpcyjny. Nawet własnych narodzin nie uważamy za szczęśliwe rozwiązanie, a raczej za problem, z którym usiłujemy jakoś się uporać, fundując sobie rozrywki albo harując, żeby pomnożyć majątek. Zresztą człowiek sukcesu ma skłonność do negowania faktu, że został urodzony. Uważa, że do wszystkiego doszedł sam, własną pracą. pieśń o Zmartwychwstaniu Pańskim w opracowaniu braci Dominikanów i Jacka Gałuszki właśnie wybrzmiała. A Patricia Judge pisze tak. Myślałem, że głosząc nicość, sprzeciwiam się religii, a zwłaszcza chrześcijaństwu. A jednak zostałem postawiony w sytuacji analogicznej do tej, w jakiej znalazł się święty Paweł na Areopagu. Tyle, że czasy się zmieniły. Ateńczycy za bzdurę uznawali nowinę o zmartwychwstaniu. Moi rówieśnicy nie chcieli słuchać nawet o śmierci. Kiedy odrzucono Boga, zagubiono również ateizm. Kiedy przestano zachwycać się cudem istnienia, zniknął też lęk przed nicością. Po co mielibyśmy odrywać wzrok od tabletu, na którym oglądamy właśnie kolejny odcinek głośnego serialu, gdzie trup ściele się gęsto? Na pewno nie po to, żeby zaprzątać sobie głowę prawdziwymi trupami. Trzy kobiety z Ewangelii, które idą namaścić Jezusa, przywołują nas do rzeczywistości. Jeśli mamy dostrzec zmartwychwstałego, może nawet pozwolić, żeby na wieść o zmartwychwstaniu ogarnęło nas zdumienie i przestrach, trzeba nam najpierw, nie napiszę, spojrzeć śmierci w oczy. To postawa abstrakcyjna, ulubiona przez filozofów, którzy w ten sposób usiłują usprawiedliwić fakt, że omijają wzrokiem własną kuzynkę albo że niewsmakiem jest oglądanie swojej gęby w lustrze. Trzeba zrobić coś więcej. Zatroszczyć się o zmarłego. Dotknąć go, dźwignąć, ułożyć. Zrobić to z miłości. Dlaczego z taką łatwością puszczamy mimo uszu tę nieprawdopodobną nowinę, jaką jest orędzie wielkanocne? Otóż prawdopodobnie dlatego, że nie spełniamy warunków koniecznych do jej przyjęcia. Czytałem kiedyś, że istnieje pewne plemię, w którym dziewczyna, żeby wolno jej było wyjść za mąż i mieć dzieci, musi najpierw przygotować do pogrzebu ciało zmarłego krewnego. Mądry i pożyteczny to zwyczaj, który może należałoby przeszczepić na nasz grunt. Bo ten, kto wie, jak to jest trzymać w ramionach bezwładny ciężar ciała, będzie bardziej chętny podjąć życie z mężem albo żoną, z braćmi. Jeśli chcemy naprawdę usłyszeć nowinę o zmartwychwstaniu, nie pomoże ćwiczenie oddechu przeponowego ani słuchanie konferencji na temat duchowości. Trzeba być gotowym na zejście do grobu. Trzeba do tego grobu pędzić tak szybko, że dopiero po drodze człowiek przypomina sobie o wielkim kamieniu, który zagradza wejście. Trzeba chcieć naprawdę dotknąć umarłego, otoczyć troską ciało, przyjąć ciężar absurdu, jakim jest męka człowieka skazanego za zbrodnie, których nie popełnił. Nasz świat wraz z jego ułatwiającymi życie nowoczesnymi udogodnieniami bardzo nam taką postawę utrudnia. Kiedy ktoś bliski umrze, nie składamy go sami do grobu. Od tego są firmy pogrzebowe. Fachowo, szybko, sprawnie. Wystarczy zapłacić. Nikt nie oczekuje, że profesjonaliści otoczą zmarłego miłością. Po prostu mają swoją pracę. A my zostawiamy naszych zmarłych w ich rękach. Odsuwamy śmierć, rzeczywistą i dotykalną. Czy potrafimy jeszcze zbliżyć się do niej na tyle, żeby mogło nas zaskoczyć zmartwychwstanie? To jest pytanie, którym chcę zakończyć te fragmenty historii Fabrisa Judge z książki Zmartwychwstanie, Instrukcja obsługi. Zachęcam Państwa w drodze, bo w drodze to wydało tę książkę, aby sobie ją poczytać. Niekoniecznie ją, można poczytać co innego. Na czele oczywiście z Pismem Świętym i zadać sobie pytanie, czym dla mnie jest ta historia. Przed drugą godziną jeszcze jeden utwór, bardzo odpowiedni, utwór, który być może Państwo śpiewali na przykład w nocy, w trakcie liturgii paschalnej albo wczoraj, podczas rezurekcyjnego poranka. To jest taka pieśń, której Dominikanie sobie nigdy nie odmawiają w tym czasie. Powiedziałbym nawet rodzaj takiej sztandarowej pieśni. Oto są Baranki Młode. Muzyka Jacek Gałuszka. Słowa Kyriale Benedyktyńskie. Oto Pan Bóg, Boże, to Cię, co za to zanim.